Алесь Белакос, былі, ёсць, будзем. Успаміны настаўніка, краязнаўцы, заснавальніка Гудзевіцкага музею, чытае аўтар. У сваім аддзеле народнай медыцыны мы змясцілі шмат цікавых вельмі доказаў, што, скажам, медзь, тая самая крамянёвая вада, лечыць значна лепш, чым вядомыя сёння лекавыя сродкі. Напрыклад, часам, даволі часта цяпер нават, даводзіцца сустракацца з анкалагічнымі захворваннямі, якіх магло б не быць. Сёння ў сувязі з чарнобыльскай бядой кожнае пашкоджанне, кожная ранка ці апёк могуць стаць пачаткам смяротнага захворвання. Мы павінны ўмець папярэдзіць хваробу, ад якой не застрахаваны ніхто. У выніку барацьбы з анкалагічнымі захворваннямі, што пачаліся яшчэ ў мяне ў 1984 годзе, удалося натрапіць на сродак, якога вельмі баяцца анкалагічныя ўтварэнні. Лічу, што не маю права маўчаць пра гэта, асабліва ў наш цяжкі час. Усё пачалося з выдалення злаякаснай пухліны са ступні правай нагі. Лекар прызначыў 25 сеансаў апраменьвання. На іх я хадзіў з забінтаванай нагой. Прасіў у лекараў, каб на час апраменьвання далі разбінтоўваць нагу, але рабіць гэтага не дазволілі. У выніку спаблілі да пухіроў здаровае месца, а пухліна расла далей. Дамоў вярнуўся на мыліцах. Быў упэўнены, што месяцы майго жыцця залічаны. Паміраць не хацелася. Думаў, як ратавацца. Успомніў, што мая бабуля Марыля да пухліны ці сіняка раіла прыкладваць царскую медную манету. Такой у мяне не было. Я ўзяў звычайную савецкую 5-капеечную манету. Замачыў яе на некалькі гадзін у насычаным растворы солі. Пасля памыў у перагатаванай вадзе, выцер бінтам і прыклаў да гуза, які ўзвышаўся вельмі выразна. Манету прыбінтаваў да хворага месца і лёг спаць. Якое ж было маё здзіўленне, калі раніцай выявілася, што пухліна зусім знікла. Вось дык цуд. Тое, чаго навуковая медыцына не здолела зрабіць за некалькі месяцаў, бабулін сродак вылечыў за адну ноч. Аднак цешыўся я зарана. Пад вечар пухліна зноў пачала з'яўляцца. Перад сном я зноў прыбінтаваў да гуза свежую 5-капеечную манету. Заўтра зноў гуза не было, аднак пад вечар пухліна з'явілася. Ды я зразумеў, што анкалагічныя новаўтварэнні баяцца медзі, але знішчыць пухліну за адзін сеанс нельга. Я напужаўся і паехаў у гарадзенскі анкалагічны шпіталь. Узяў з сабой медныя пласцінкі, праляжаў некалькі тыдняў у шпіталі, а нага пухла ўсё больш, ступня працягвала цямнець. Я сказаў лекару, што ступня сінее па сантыметру за дзень, а лячэння ніякага няма. Лекар мяне заспакоіў, што мне даюць таблеткі і ўсё будзе добра. Пераканаўшыся, што дапамогі ад медыцыны чакаць не варта, я на ноч прыклаў да хворага месца медную пласцінку. Такія ж пласцінкі даў суседзям папаваць. Назаўтра раненька я ўбачыў, што пухліна прапала, а сінеча знікла, нага пабялела. Суседзі папаваць таксама казалі, што медзь ім дапамагае. Я добра памыў ногі, каб на скуры не было відаць следу ад меднай пласцінкі. На абходзе лекар пахваліўся. Вось бачыце, пухліна з нагі сышла, скура пабялела, а вы крыўдуеце, што мы вас не лечым. І я са скрухай удзячным голасам павінаваціўся. Дзякую вам, лекар, за лячэнне. Хтосьці з маіх суседзяў не вытрымаў і засмяяўся. Другі прызнуў у далоню. Лекар здагадаўся, што тут штосьці не так. Назаўтра ён уварваўся ў палату каля 7 гадзіны, мусіць, дзяжурыў. Я яшчэ ляжаў у ложку, а ён грымнуў. Пакажыце нагу. Паказаў, а там медная пласцінка. Тут пачалося. Как вам не стыдна, мы вас лечым. А вы какія-то бабушкіны метады іспользуеце. Тут я не вытрымаў. Як вы мяне лечыце? Даеце дымедрол? Дык я яго выкідаю. Я не хачу спаць. Я пасля абходу працую. Я давожу прафесару о вашым лячэнні, пастрашыў лекар. Праз некалькі дзён у час абходу прафесар сказаў: «Вы, пожалуйста, извините, Олесь Николаевич, что мы вас ругали за лечение медью. Я вчера прочитал в известиях, что медь – очень хорошее лечебное средство». Праз некалькі дзён я выписаўся. У 91-м годзе я зноў заўважыў, што нага пухне і сінее. Пачаў зноў прыкладаць да хворага месца медную пласцінку. Вядома, у падобнай стадыі цяжка стрымаць развіццё такой цяжкай хваробы. Аднак адчуваю сябе даволі памяркоўна, крыху хаджу і спадзяюся пратрымацца яшчэ з дзясятак гадоў. Лічу, што ў пачатку захворвання анкалагічныя наватворы могуць быць знішчаны меддзю, аднак абавязак кожнага пры неабходнасці звярнуцца да анколагаў, слухаць іхніх парад. Вельмі добра ўплывае медзь на ваду, скажам, у калені, ці ў локці, ці ў іншым месцы. Робяць аперацыі, а вада ізноў з'яўляецца. У такім выпадку трэба прыкласці пласцінку на хворае месца, можа прыклеіць яе пластырам, можа на разінцы, і абавязкова дапаможа. Калі чалавек разбіў калена, вядома, калі там ёсць рана, то пажадана пакласці спачатку бінт, згорнуты ў стовак 4, намочаны ў крамянёўцы, а зверху уметь. І ўсё будзе ў парадку. Літаральна праз некалькі дзён чалавек будзе здаровы. З часам з'явіўся на лобе гус. Прафесар параіў гэты гус выдаліць. Я сказаў: гус вы выдаліце, а метастазы пакінеце. Пачаў прыкладаць пласцінку, гус знік. Праўда, пласцінку прыкладаю кожную ноч. Забалеў мне аднойчы зуб. Я 5-капеечную манету пачысціў металічнай шчоткай на драўлянай дошчыцы. А пасля таго, як заззява, узяў яе пінцэтам, запаліў газ, на працягу 6 секунд выпальваў адзін бок манеты, пасля другі. Як манета астыла, паклаў яе ў рот паміж зубамі і шчакой. Праз хвілін 20 я заўважыў, што боль меншы. Праз гадзіну зуб яшчэ крыху балеў. Я з манетай лёг спаць. Рана зуб не балеў, аднак вечарам боль вярнуўся. Давялося 4 ночы спаць з манетай у роце. Прайшло 3 гады, той зуб больш ніколі не баліць. Лячыць яго няма патрэбы. А яшчэ праз нейкі месяц я з хлопцамі біліў залу музея, якой было вельмі холадна. Вечарам не мог сагрэцца. А ноччу пачаўся насмрык, забалела горла. Я ізноў вылечыўся меддзю. Пасля гэтага даваў у рот, клаў у рот медную пласцінку 35x25 мм прастуджанаму нуку, нучцы, жонцы. Дапамагае. Кававачкі меднай бляхі можна дастаць на складзе любога завода. Яна прадаецца ў магазінах. Зрабі сам. Прыемна браць у рот начышчаную да бляску золата, выпаленую на агні, газавай пліты, медную манету, якую можна чысціць наждачкай. Сам я 7-й год кожную ноч прыкладваю медзь да лёгкіх, бо стала балець правая лёгкая. Прыкладу медзь, лёгкая перастае хварэць. А да хворай нагі 19 гадоў прыкладваю медзь. У 1992 годзе зімой мне трэба было ехаць у Менск. А там, дзе мне прыменьвалі ступу, з'явіўся струп велічнёй з арэх. Ён мне перашкаджаў хадзіць. Напярэдадні паездкі нага распухла, не ўлазіла ў туфель. Давялося мысок туфля абсекчы, каб спухшая частка ступні была на свабодзе. Быў мароз. Убачыў маю нагу дэпутат Верховнага Савета Яўген Цумараў і прымусова завёз мяне ў Міністэрства аховы здароўя. Міністра не было. Накіраванне ў анкалагічны інстытут выпісаў намеснік міністра. Там зрабілі аналіз і прапанавалі: трэба тэрмінова ампутаваць вам правую нагу. Калі мы яе не адрэжам, то праз 2 месяцы вы памрэце. Я катэгарычна адмовіўся ад ампутацыі нагі на той падставе, што метастазы пайшлі ўжо і ў левую нагу, і ў рукі. Амаль месяц мяне пераконвалі, каб даў згоду на аперацыю. Аднак я вырашыў, што паміраць нам ранавата. У шпіталі я не меў медных пласцінак, бо не думаў туды класціся. А таму хвароба часова абвастрілася. Балелі косці рук, ног. Паехаў вызваляцца з працы, не адпусцілі. Пачаў піць па сталовай лыжцы адзін раз у суткі свіную жоўць, змешаную з 40-градуснай гарэлкай. На 100 грамаў жоўці 50 грамаў гарэлкі. Вынікі ашаламлівыя. паведамляльныя. Праз тыдзень я адчуваў сябе зусім здаровым, ніякіх боляў, ніякага руху метастазаў. Прыйшло з таго часу 13 гадоў. Арганізм прызвычаіўся да жоўці. Цяпер п'ю па 40 грам жоўці за адзін раз у суткі. Пакуль трымаюся. Бывае, сам сабе не веру, што з такой цяжкай хваробай жыву, працую, адчуваю сябе даволі добра. Праўда, і прыкладаю медзь. І адна медзь ужо не можа мяне ратаваць, і адна жоўць таксама. А вось медзь і жоўць разам вельмі добра ўплываюць і не даюць развівацца маёй хваробе. Вельмі добрыя вынікі дае лячэнне медзю пухліны на грудзях у жанчын. Тут усё ўзаемазвязана. Калі, скажам, з'явілася пухліна на левай грудзі, то трэба прыкладаць медзь і да правай. Прыкладаць медзь і да нізу жывата, бо можа хвароба пайсці туды. І калі гэта прыкладаць увесь час, то спакойна можна пражыць яшчэ 20, 30, 40 гадоў. Што да чысткі медных пласцінак можна выкарыстоўваць пясок, попел, металічныя шчоткі, аднак найзручней чысціць іх наждачнай паперай. Я карыстаюся медзю 19 гадоў, апошнія 9 гадоў. Прыкладаю да рук, ног, жывата, галавы, спіны, лёгкіх. Адначасова 28 медных пласцінак. Але ніякай шкоды для арганізма не адчуваю. Урэшце прафесар анкалогіі мне сказаў, што медзь не можа пашкодзіць, бо яна ёсць у целе кожнага чалавека. Лічу гэтае выказванне правільным. Аднак кожны хай сам вырашае, чым і ў якіх дозах лячыцца. Часта людзі пытаюцца, ці можна прыкладаць медзь, калі рабілі аперацыю. Прыкладаць медзь можна ў любым выпадку, але толькі важна, каб не позна гэта адбылося. Лекараў трэба слухаць і выконваць усё, што яны кажуць, каб выкарыстаць усе шанцы для выздараўлення. Ну а пасля аперацыі важна на тое месца, дзе была аперацыя, пакласці бінт ці марлю, змочаную ў крамянёвую ваду, і зверху медзь, бо на рану ж не пакладзеш медзь. Лічу, што доўга яшчэ будзем знаходзіць новыя аспекты лекавай сілы медзі. Я ўжо 20 гадоў лячуся ад цяжка анкалагічнага захворвання, але пакуль адчуваю сябе добра. Маю 77 гадоў, працаваў у музеі. Цяпер, хоць я не лічуся ў музеі, але таксама працую для музея. Упэўнены, што жыць мой далей, бо маю медзь, маю добрых сяброў, веру ў добрую будучыню роднай Беларусі.